بعد، آج یہ بات بیان کرنے کے لیے ذہن میں آئی تھی کہ اعمال دو قسم کے ہیں، اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال. ہم جمع ہوئے یہ اجتماعی عمل ہے، اور اکیلے اکیلے آدمی جو کرتے ہیں انفرادی اعمال ہیں. دونوں کی جو اپنی اپنی افادیت اور حیثیت ہے، لیکن اجتماعی اعمال کا مقصود انفرادی اعمال کی عادت ڈالنا ہے. انفرادی اجتماعی اعمال کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی اعمال کی آدمیوں کو، آنے والوں کو، شامل ہونے والوں کو عادت ہو جائے. اگر انفرادی اعمال کی عادت اجتماعی اعمال کے ذریعے حاصل نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ کام نہ ہوا، کیونکہ اجتماعی اعمال میں تو اگر ہفتے میں 2 گھنٹے ہیں، مہینے میں 4 گھنٹے ہیں، تو باقی تو سارا وقت انفرادی ہے. اور انسان کا بناؤ بگاڑ جو ہے یہ ہوتا ہے انفرادی وقت میں ہے. لیکن میٹرک کے امتحان ہو کر 3 مہینے کے لیے طلبا فارغ ہو جاتے ہیں، اور فارغ ہو کر کیا کریں؟ ان کے لیے ملک کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے کوئی پروگرام مقرر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا یہ انفرادی 3 مہینے ضائع اور بے رہ روی کا شکار. ملتار صاحب کا بیٹا فارغ ہوا نا 10ویں کے امتحان سے، تو میں نے کہا کہ سب پروگرام ہے، تو اس نے کہا کوئی پروگرام ماں تبلیغ والا سر بدے اشکل کھڑے بدے ہو چلے چلے تھا. اشکیل کیسے کہتے ہیں سہر صاحب؟ اشکیل کا تو پتہ جی، تشکیل نہیں ہے نا اشکیل. ہاں جی دیکھو اشکیل سے تو بھائی پشاور والی پشت والے اشکیل کہتے ہیں، اشکیل کے ہیں جی، اور جنوبی والے اشکیل کہتے ہیں، اشکیل کے ہیں جی. میرا بندو کا رہائشی آدمی تھا، نوکر تھا میرا، کہتا شیخ اچھا تھا مجھے لوڑنا نہ من اشکیل کرے ہو مگر. تو اسے میں نے کہا تبلیغ والوں کے ساتھ چلے جن کے لیے اشکیل کرتے ان کے ساتھ باندھ دیتے اس کو، تو اس کے 40 دن قیمتی ہو جاتے. میں نے تو اسے کہا نہ تو یہ نہ لے کے خانقاہ تھا اس لیے سر لے کر ہوں ماشاء اللہ لے گا مجھے ہر وقت آزاد دے تو نہیں بھیجا اس نے، نہیں بھیجا. آج اس نے گاڑی ٹکرائی لی، بینز گاڑی ٹکرائی دوسری گاڑی کے ساتھ اور پورا مقدمہ بنا ہوا. شکر ہے کہ مولوی بلال صاحب گزر رہا تھا پھر وہ گیا، 2-3 آدمی کوئی برس جمع ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کرا لیا. وہاں اشکیل کڑے ہوئے نا مصیبت نہ بچی ہو اشکیل نکڑو ہو گیا مر دے کے اشکیل سلو. تب اس میں نگرانی کرنی ہوتی ہے نا جی، تو وقت جو ہے نا یہ بہت قیمتی دولت ہے. اگر آپ اس کی وہ یہ اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو ایسی تلوار آپ کو کاٹ کے رکھ دے گی. اب یہ 3 مہینے آپ کے بچے، آپ تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں سارا دن، کام پر ہوتے ہیں، ملازمت پر ہوتے ہیں، تو یہ سارا دن آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کارگزاری آپ نے سنی ہے؟ ہمارے زمانے میں 8ویں کا امتحان ہو جاتا تھا بورڈ کا، اور اس کے بعد پھر کوئی 2 مہینے فارغ ہوتے تھے، تو اس میں ہمارے بڑے بھائی نے ایک تو مجھے سیرت کی کتاب لا کر دے دی کہ اس کا مطالعہ کر کے اس کو ختم کر. سیرت کی کتاب ختم کیا, بڑا لطف آیا اور سیرت سے دل لگ گیا. اس نے کہا والد صاحب کا کتب خانہ ہے, اس کی کتابوں کی جلد بندی کرو تو ہر جلد کے بدلے میں تمہیں دو آنے دیں گے. اس زمانے میں دو آنے کے جو ہے تو دو انڈے ہوتے تھے اور آدھا کلو دودھ ہوتے. تو اس نے کام پر لگائے رکھا, وہ میں لگا رہا کام میں نے مکمل کیا. اس کے جو ہے تو کوئی 20-25 روپے معاوضہ بن گیا. اسے میں نے کہا 20 روپے مجھے دو, 25 روپے دو. اس نے کچھ نہیں دیے, تھوڑی تو اس نے کچھ وقفہ کر لیا, دیے نہیں ہے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی تو میں گھر سے گم ہو گیا. ڈھونڈ رہے سردیوں کے دن تھے تو رات کو تو کوئی چھت پر نہیں چڑھتا نا سردی میں. میں چھت پر بیٹھا ہوں آرام سے مزے کر رہا ہوں, یہ سارے پریشان پھر رہے. خیر پھر کسی کو بھی اللہ رہنمائی کی خیال ہوئی, چھت پر چڑھ کر مجھے پکڑا رہا ہے تو انہوں نے ان کو اندازہ ہو کے اس نے کامیاب ہڑتال کر لیا. تو باب دیکھو اس چیز نے مجھے کتابوں کا عادی بنا دیا, کتابوں کا عادی بنا دیا. مختلف قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا اور اللہ کے احسان سے ایسی ایسی کتابیں زیر مطالعہ آئی. پھر جو ہے تو اس طرح دسویں کے امتحان میرا ہو گیا کہ اب اس سے کیا کرائیں. تو مجھے ہماری مسجد کا ایک بڑا قابل طالب علم تھا دینی مدرسے کو, مجھے اس کے حوالے کیا کہ اس کو اتنے دن میں آپ نے صرف سکھانا ہے. تو میں نے 2 مہینوں میں صرف کا اتنا کورس پڑھ لیا کہ عربی کے الفاظ سمجھنے کا استعداد ہو گئی. 40 ابواب اس نے یاد کرائے گردانے اور اس طرح اس کے جو قواعد ہوتے ہیں قوانین کو سکھائے. تو اس کا فائدہ ابھی تک محسوس ہو رہا ہے اللہ کے احسان سے. تو ایک تو ہماری خانقاہ کے انتظامی امور والے ساتھی اس بات کو یاد رکھیں گے, ہم 20 سال تو نکل گیا ہاتھ سے. ہاں جی, اگلے سال کے لیے پورا فارغ, 10 منٹ سے فارغ ہونے والوں کے لیے ایک پورا پروگرام بنائے, چلے کا, مہینے کا, 20 دن کا, 10 دن کا, کم از کم بنائے. کیا خیال ہے؟ آؤں تو خوش پیوں مجھے درج مجھے دے کے راہی ہو گھنٹہ بیان ہو کے مہیلا طبیعت بھی آزاد سی. تو فالتو وقت ہے نہیں, پہلے بزرگ تو کوئی سیکنڈ غافل نہیں ہونے دیتے تھے, کوئی سیکنڈ. 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہیں, 1440 کو 60 سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا؟ تو 80,000 سیکنڈ بن گئے. جی کتنا بن گیا؟ 96,600 1,00,000 کے قریب تھے سیکنڈ بن گئے. اور اس میں یہ پورا اس دورانیہ کو غفلت میں نہیں ہے. پاس انفاظ کا ذکر ہے نا سانس کے ساتھ, اندر سانس جائے لا الہ باہر آئے تو اللہ. ہر سانس کے ساتھ سانس جو ہیں یہ 24,000 ہیں, سانس 24,000 ہیں. گویا 17 سانس منٹ میں ہوتے ہیں, 16-17 سانس منٹ میں ہوتے ہیں. 16-17 بار جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا دھیان جو ہے نا یہ اللہ والے کرتے ہیں. تو آدمی جب دھیان پر لگا ہوا ہو تو اس کے ذہن میں فاسد خیال آتا ہی نہیں. فاسد خیال آتا نہیں ہے تو ارادہ فاسد نہیں ہوتا, ارادہ فاسد نہ ہوتا عمل خراب نہیں ہوتا. تو اس میں یہ بہتیاتی ہے, اس لیے آدمی کے ہر واجب سنت موقع عبادت تو بہت مختصر مقرر کی ہوئی ہے. پانچ نمازیں فرض اور چھٹا ہو گیا بتر, ان پر جائے تو ہو گئے چھ پنج تیس آدھا گھنٹہ ہو گیا. سنتے ساتھ ملائیں تو آدھا گھنٹہ اور کر دیں, گھنٹہ ہو گیا. اور وضو آنے جانے کو ساتھ لگائیں تو مشکل سے دو گھنٹے ہو گئے, باقی 22 گھنٹے تو فارغ ہے. اور دھیان ایک ایسی چیز ہے جو ہر آن ہر گھڑی کام کر رہا ہوتا ہے. دھیان کی جو دھیان کا جو کلاک ہے نان اسٹاپ ہے. جس طرح گھڑی جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ ٹک کرتی ہے, تو ایسے ہی جو ہے دھیان بھی جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں حرکت کرتا ہے. اس کی ہر سیکنڈ کی حرکت کو فاسد دھیان سے ہٹا کر نئے دھیان میں لگانا ہے یا مباح کام میں لگانا ہے. آپ کا اپنا دنیا کا جو کام ہے اس میں آپ کا دھیان لگ رہا ہے, آپ کے مستری مشینری فٹ کر رہے ہیں, کوئی گلکار ہیں عمارت بنا رہے ہیں, اس پر آپ کا دھیان لگ رہا ہے. کوئی ٹیچر ہے لیکچر تیار کر رہا ہے, لیکچر دے رہا ہے, یہ بابا دھیان ہو گیا. اور اس میں جب آدمی کا حلال روزی کے کمانے کی نیت ہو گئی تو یہ بھی عبادت براہ راست نہ ہوئی, ڈائریکٹ عبادت نہ ہوئی, لیکن یہ انڈائریکٹ عبادت ہو گئی. نیت اس کی وجہ سے اللہ روزی کے کمانے کی نیت کی وجہ سے یہ بات بھی عبادت بن گئی. نماز روزہ حج زکات تو ڈائریکٹ عبادت ہے, براہ راست عبادت براہ راست ہے. اور دکان مکان کھیتی باڑی ملازمت جو ہے یہ عبادت بواسطہ انڈائریکٹ عبادت ہے. اس نیت سے کہ میں اللہ روزی کما رہا ہوں تاکہ سواد سے بچوں, پریشانی سے بچوں, بہتری سے بچوں, زندگی کی حفاظت جو ہے تو روزی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. لہذا فرائض فریضہ تم بادل فریضہ ہے. تو اجتماعی اعمال جمع ہونے کے بعد آدمی کو انفرادی اعمال کی عادت ہو جانی چاہیے. اس لیے جو ساتھی بیت ہوتے ہیں تو ان کو تو پابند کرتے ہیں, جو بیت نہ بھی ہوں تو کیا کرتے ہیں, جو جاری ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہو صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں پانچ یا سات منٹ اس پر لگتے ہیں, اللہ کے دھیان کو دل میں جماتے ہوئے جاری ذکر کر لیا کریں. سارے دن کے 24 گھنٹوں پر اس کی برکات اور اثرات آپ محسوس کریں گے. اور پوری مشق کے ساتھ آدمی کر لے تو آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان زندہ ہو جاتا ہے. ہر وقت آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک حاضر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پاک میرے ساتھ ہے. اور یہ چیز آدمی کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی دولت ہے. اس کے لیے جو ہے تو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں نماز میں دھیان قائم نہیں ہوتا, تو دھیان قائم اس لیے نہیں ہوتا کہ نماز سے باہر دھیان قائم کرنے کی ہم نے مشق نہیں کی ہوئی ہے. نماز کے باہر ہم دھیان کرنے کی مشق کریں تو اس مشق سے جو دھیان حاصل ہوگا یہ پھر دوران نماز بھی کام آئے گا. تو باہر کی دنیا پر ہمارا اتنا وقت لگتا ہے کہ وہ دھیان شائع ہوتا ہے, تو وہ دھیان نماز کے اندر بھی چلتا ہے. اور دکان پر بیٹھے ہوئے نماز کا دھیان کبھی نہیں آتا ہمیں, کیونکہ اس پر وقت اتنا تھوڑا ہم نے لگایا ہوا ہے کہ وہ چھائے ہوا نہیں. دنیا کے کاموں پر اتنا وقت زیادہ لگا ہے, اتنا زیادہ وقت لگایا ہوا ہے کہ وہ چیز ہمارے ذہن پر چھا گئی ہے, تو لہذا نماز میں بھی وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, وہ چھایا ہوا دھیان نماز کے اندر بھی زبان جو ہے وہ تو پڑھ رہی ہوتی ہے الحمد شریف اور کل شریف پڑھ رہی ہوتی ہے, اور دل جو ہے تو سارے الیکشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین فلانی کینڈیڈیٹ نکلتا سے خبر کھڑے ہوا, الرحمن الرحیم داخل کو تو بہانوا ہو گیا ان شاء اللہ, مالک یوم الدین سب عزتی بیکی گی, ایا کنا وہ یوگا چھوٹا وہ ڈر نکی وہ ایا کنا سین گٹا کو بدلوا گے, تو دل جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے, زبان وہ پڑھ رہی ہے دل یہ پڑھ رہا ہے. دوست ہوا مجھ سے حال سے تو دل ساتھ نہیں دیتا ہے, جو اعمال ہم کرتے بھی ہیں وہ زبانی کلامی ہوتے ہیں, دل ساتھ نہیں دے رہا. حج پر میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے نا, یہ اس طرح لکھا کہ ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ایک پروفیسر ملنے کے لیے آئے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دو ہائی کورٹ کے جج حج کر کے آئے ہیں اور کسی نے ان سے پوچھا کہ حج سنگھ ہو پریک دے مڑا دے بجے دان سر پلانے کار کڑے ہوئے نو بزیات کھاؤ, انہیں ان کے الفاظ تھا. تو یہ بات کل میں کفر ہو گئی, اس سے ایمان سلب ہو گیا. آج کل کے آدمی آیا اور ایمان سلب اور اتنا جو ہے تو غلیظ الفاظ حج کے لیے اس نے استعمال کیے. خیر وہ ڈاکٹر صاحب تو بات کہہ کر چلا گیا, میرے ذہن پر جیسا تھوڑا بجا اور ذہن چکرایا اور میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ حج جیسے عمل کے بارے میں ان دو دانشوروں کا یہ نظریہ کیوں بنا ہے. میرے دل نے جواب دیا کہ حج ایک ایسا عمل ہے, جن لوگوں نے بھی حج کیا ہوا ہے تو ان کو پتا ہے کہ حج میں ایک طواف زیارت ہے, عرفات میں کھڑا ہونا ہے, بنا میں ٹھہرنا ہے, شیطانوں کو مارنا ہے, ان چار کاموں کے علاوہ حج کا کوئی عمل نہیں ہے جو مقرر کیا ہو. سائی کر لیے طواف سائی, الفاظ میں کھڑے ہوئے میدان میں مینا میں پانچ دن رہ رہے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں, اور حج کا کوئی عمل ہی مقرر نہیں ہے. تو اس لیے مجھے یاد ہے سن 75 میں الفاظ کے میدان میں میں نے لوگوں کو خود تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ڈیرو گز وقت اس پر سکو دا ہوا ختمے کی نا جی دادا جی سر ٹک ٹکو کچھ وقت لنڈ سی تو اس میں یہ کتاب سے میں نے لکھا کہ حج کے اعمال مقرر نہیں کیے ہوئے ہیں اتنے زیادہ, چند ایک اعمال ہیں موٹے موٹے, اور وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک دھیان سوچ کیفیت اور ایک حال ہے جس کو قلب میں محسوس کرنا ہے اور اس کو اپنے اوپر تاری کرنا ہے, اور اس کو اگر آدمی سمجھ جائے اور اس کو اپنے اوپر تاری کر لے اور اس کو محسوس ہونا شروع کر دے تو پھر اتنا لطف ہے اتنا لطف ہے اتنا لطف ہے کہ اس لطف کا پھر جواب ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر ایک ایک عمل پر بات کی ہوئی ہے, صفا مروہ کی سائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں ہو 17-18 سال کی لڑکی, دودھ پیتا اس کا بچہ ہو, پانی بھی ختم کھانا بھی ختم, چاروں طرف آدم آدم داد کچھ بھی نہیں ہے, اب ان کا کیا ہوگا, اب اس وقت اس کے دل پر کیا کیفیت آئی ہے, کتنا اس نے غم دکھ اور پریشانی محسوس کی ہے, اس میں اس نے صفا مروہ کے جو ہے ساتھ چکر لگائے ہیں. تو ماں کی مامتا اور ایک عظیم مقصد کے لیے ان کو چھوڑا ہوا کہ ہاں دینی مرکز بنائیں گے اور بغیر کھانے پانی کے پڑے ہوئے کوئی آسرا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, تو اس کے کیفیت کو ذرا محسوس کر کے صفا مروہ کی سائی کریں تو پھر لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ تبصرہ صفا مروہ کی سائی پر لکھے ہوئے ہیں اور منا کے بارے میں لکھے کہ پانچ دن وہاں ٹھہرایا جاتا ہے, صرف پانچ نماز پڑھنے اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس جگہ پر لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ دل کی پیاری چیز اولاد, وہ بھی بیٹا, اور بیٹا بھی اتنی عمر کا کہ چلنے پھرنے باغ توڑنے بھاگنے لگ گیا دو ڈھائی سال کا. جی اس وقت جب باتیں کرتا ہے تو اتنا لطف آتا ہے آدمی کو کہ آدمی کا بدن گائے کا ایک باغ اس سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. خوشحال خان کا واقعہ کس کے اورنگزیب آدمی کی قید میں, تو اس نے کہا اتنے ہزار روپئے میں آپ کو دیتا ہوں اگر مجھے آزاد کر دیں. تو اس نے آزاد نہیں کیا, کچھ عرصے کے بعد کہا کہ چلو پیسے دے تو ہم آزاد کرتے ہیں. اس نے کہا میں آزاد نہیں ہوتا ہوں. لیکن اس نے کہا کہ میرا بچہ تھا جو کہ بولنا اس سے شروع کیا تھا, تو اس کے توتے بولوں کا لطف اٹھانے کے لیے میں اتنے پیسے دے کر آزاد ہو رہا تھا. تو اب تو اس کی عمر پکی ہوگی, بس اب وہ تو بازار رہ گیا, اس لیے اب میں پیسے نہیں دیتا. تو یہ فلما بلغا ما حسایا کالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اتنا بڑا ہو گیا تو ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا. تو اس وقت انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو علماء محققین نے بات کی کہ کیا ابراہیم علیہ السلام بچے کی اجازت لے رہے تھے کہ اس کی اجازت لے کر گئے تو اس کو ذبح کریں گے اللہ کے حکم کے بارے میں, کہ اجازت تو نہیں لے, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, اس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کا جنم آ گیا تھا. یہ بھی ایک تابع دار بچہ ہے, جب یہ نیت کر لے گا تو اس کا بھی اتنا اجر و ثواب ہو جائے گا, اتنا عظیم اجر و ثواب اس کا بھی جب ہو جائے گا اب یہ بات مان کر اور نیت کر لے گا. تو واپس سے فراغ جو ہے کہا لیا بت فل مات عمر ستجنی ان شاء اللہ میرے صابنین ابا جان, جس کو آپ کا آپ کو حکم ہوا ہوا ہے وہ کر گزریے, آپ مجھے اللہ پاک نے چار صبر کرنے والا پائیں گے. تو پانچ دن اس مراقبے اور اس دھیان اس کیفیت کا لطف اٹھانا ہوتا ہے منا میں, کہ یہاں پر تو سب سے پیاری چیز کو لا کر اللہ کے اولوالعظم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے درود حضور اس کے گلے پر چھری پھیری. حج مکمل ہونے کے بعد سر کے بال مڑنے ہوتے ہیں نا, تو حضرت بالا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جیتا رشتہ سوال ضروری تھی, کون پکا اسی میں چل بکے گی, سر کے بال مڑنے ضروری ہے کیا کیسے؟ ارے بچے دگا دے کہ سر دگا دے کہ سر پریک پریک کال بھی ہے تو سر خریلو بڑا خراب خبر ہے, تو پوچھ کے جی سر کٹا دینے جگہ ہے تو سر مڈانے کو پوچھ رہا ہے. سر کٹانے کا ریاست جہاں پر ہوا ہے اور سر کٹانے کا عمل جہاں پر کیا گیا ہے وہاں سر مڈانے کو تو پوچھتا ہے, اتنے پیشن کو تو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا کہ سر کے بالوں پر جو تو انگریز باپ کی یاد میں رکھے ہوئے ہیں انگریز پلاو یاد کرتے ساتھ نہیں جی آنشی کو زور جنتا پر کور ہے متاثر اگر بو کے خدے رضا و خدے محبت بس دعوے بو کے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ کتاب کے حج پر جانے والے اس دفعہ تو زیاد صاحب اب حج پر جانے کے ایک مہینے کے بعد ہوگا تو کتاب کا ختم ہو گیا, اس کا چھپائی کا سارا کام پھر یہ ہفتے میں کرنا چاہیے. ہاں جی ایک تو شمس الدین صاحب کا کا بیان جو ہوا ہے قادیانیوں سے مسلمان جو ہوا ہے اور ان کے خاندان کا آدمی ہے رضائی ان کا بھتیجا ہے, اس کا بیان جو شائع ہوا تھا تو ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب اس بیان نے تمہاری آنکھیں کھول دی کہ اس کو 1000 کی تعداد میں چھاپ کر تقسیم کرو اور اس کے پیسے میں ادا کروں گی. تو اس کو چھاپنے ایک جو سوچ و فکر کو چھاپنے اور ایک کیسر صاحب جو اپنی چھپائی کا بندوبست کرے گا دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بھی کر ماشاء اللہ جی. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں. جی سوائی جی سوائی جی دم کرا لیں جی یاد نہیں ہوں گے یہاں تو بخار میں دن کی بات بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہوں, دم یا گھر پر کیا کر تھوڑی تکلیف کرے آدمی وہاں پر اس کے لیے کھلائے ان شاء اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.